छोटकी जहजिया खेले ले पलटिया हे आहे पता छी तल छोटकी जहजिया आ खेले ले पलटिया हे आहे रतियात से जिया पले बे ले कॉल बटिया हे आहे रतिया कैसे जिया पले बे ले को दवटिया है अब ही बकाचे दाना काचे आम रुधिया है हसु गला नठो हर मारा बारे गुद गुदिया है सुगला नठो हर मारा बारे गुद नहीं हमसे जुड़ा कहे ऊपर उड़ा तोहर भाईल बिरेक कुछ ढीला हो भाईल बिरेक कुछ ढीला हो ओके पॉट करो वाट हमार कॉस जे नॉट अभिना के हो ऐसा मिला हो रतिया कैसे जिया पले बे ले को दवटिया है सुगना नठो हर मारो बारी गुद गुदिया है अभी कॉलर नया अभी टंकी नया अभी बॉडी बये कर नया हो बॉडी बये कर नया हो जानी करो तो सोर परी भीतर से चोट लगी धाका तो टूट जाई पाया हो धाका तो टूट जाई पाया हो कैसे जिया पले बे ले कौन वटिया है सुगना नठो हर मारा हम पर गुद गुदिया है।